więcej niż magnez. Aflofarm. Wyciąg z głowy wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera prawidłowe krążenie krwi. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 20 marca, minęła 7. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Na dziś zaplanowano rozmowy rządu ze stroną społeczną na temat ustawy o asystencie dla osoby niepełnosprawnej. Premier Mateusz Morawiecki wygłosi wykład na Uniwersytecie w Heidelbergu. Program Poznaj Polskę od dziś dla wszystkich szkół. Na dziś zaplanowano rozmowy rządu ze stroną społeczną na temat ustawy o asystencie dla osoby niepełnosprawnej. O takie wsparcie apelują osoby z niepełnosprawnościami. Nad ustawą pracuje też Kancelaria Prezydenta. Rozwiązanie ma systemowo gwarantować wsparcie asystenckie. Relacja Pauliny Kurek. Strona społeczna czeka na rozwiązanie, które pozwoli na prowadzenie możliwie niezależnego życia, mówił w piątek na antenie TVP Info wiceminister rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik. Nieodłącznym elementem, na który strona społeczna oczekuje, jest ustawa o asystencji osobistej. My chcemy tutaj zasięgnąć opinii strony społecznej, tak żeby ta ustawa była tym, na co ludzie czekają, krótko mówiąc. A Bogumiła Siedlecka Goślicka mówiła, że to jedna z kluczowych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. My chcemy godnego życia, bez względu na to, czy mamy bliskich, rodziny, czy jesteśmy sami na tym świecie. Potrzebujemy asystencji, potrzebujemy zabezpieczenia finansowego, potrzebujemy zmian także w kwestii zawodowej, społecznej. Wiceminister Wdówik mówił w sobotę, że trwają końcowe prace nad ustawą, która ma być rozwiązaniem systemowym, ustawowo gwarantować wsparcie asystenckie. Paulina Kurek, Polskie Radio. Politycy partii rządzącej kontynuują objazd po kraju. Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin wczoraj odwiedził Wysokie Mazowieckie na Podlasiu, gdzie podkreślał, że wszyscy Polacy zasługują na dobre warunki życia, bez względu na to, gdzie mieszkają. Dlatego trzeba skończyć z podziałem na Polskę A i B. Będziemy odtwarzać infrastrukturę, będziemy budować nowe drogi, będziemy stwarzać warunki dla inwestowania. Chcemy, żeby powstawały tu dobre miejsca pracy, żeby nikt stąd nie musiał wyjeżdżać. Chcemy rozwoju Polski Wschodniej, dlatego chcemy tutaj lokować inwestycje, chcemy tutaj lokować kapitał, chcemy tutaj finansować inicjatywy i samorządu województwa, i powiatów, i miast, ale również wielkie inwestycje rządowe. Wicepremier Sasin przypomniał, że o konieczności wspierania wschodnich ziem Polski mówił już prezydent Lech Kaczyński. W sprawie wyjaśnienia śmierci księdza Franciszka Blachnickiego powinni zostać przesłuchani Andrzej i Jolanta Gontarczykowi, uważa opozycjonista z czasów PRL Bogusław Gołąb. Gość Polskiego Radia 24 podkreślił, że konieczne jest wyjaśnienie sprawy otrucia księdza Blachnickiego, a sprawcy tej ohydnej zbrodni powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Jesteśmy zbulwersowani jako środowiska kombatanckie i działaczy niepodległościowych, że państwo Gontarczykowie jako domniemani sprawcy, którzy przyczynili się do śmierci księdza Blachnickiego, są dzisiaj na wolności, posiadają paszport, mogą z Polski wyjechać, mogą mataczyć w sprawie, a przecież należałoby tą sprawę wyjaśnić do końca, nie w imię zemsty, tylko w imię prawdy i sprawiedliwości. Ksiądz Franciszek Blachnicki zmarł w Karlsbergu w Niemczech w 1987 roku. Śledztwo prowadzone przez IPN wykazało, że był on inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Andrzej i Jolanta Gontarczykowie, agenci SB, jako ostatni widzieli księdza Blachnickiego żywego. Premier Mateusz Morawiecki wygłosi dziś wykład na niemieckim uniwersytecie w Heidelbergu. Temat wykładu to Europa w historycznym punkcie zwrotnym. Szef polskiego rządu ma mówić o możliwych scenariuszach dla przyszłości Europy oraz o europejskich wartościach w kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainę. O szczegółach Karol Surówka. Wykład ma związek z Europejskim Sojuszem Uniwersyteckim 4U+. Powstał, by promować lepsze zrozumienie europejskiej kultury i historii w systemach edukacji oraz by dbać o pozycję Europy jako ważnego punktu odniesienia w dziedzinie edukacji i badań. Uniwersytetami założycielskimi sojuszu są Francuska Sorbona, Uniwersytet Karola w Pradze, Heidelberg oraz Uniwersytet Warszawski. W ramach 4U+ w 2017 roku prezydent Francji Emmanuel Macron wygłosił przemówienie na Sorbonie, a w 2022 roku niemiecki kanclerz Olaf Scholz pojechał do Pragi. Uniwersytet w Heidelbergu to najstarsza uczelnia w Niemczech i jednocześnie jeden z najbardziej renomowanych uniwersytetów w Europie. Karol Surówka, Polskie Radio. Od dziś wszystkie szkoły mogą składać wnioski o dofinansowanie wycieczek w ramach programu Poznaj Polskę. Dotychczas mogły to zrobić tylko te placówki, które z programu nie skorzystały, mówi wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski. Chcemy, aby uczniowie poznawali nasz kraj, poznawali jego historię, kulturę, zabytki, ale także miejsca atrakcyjne przyrodniczo, związane z wielkimi Polakami, z historią. Program skierowany jest zarówno do szkół samorządowych, jak i niepublicznych. Mogą się one starać o dofinansowanie do 80% kosztów wyjazdu, ale nie więcej niż 150 zł na osobę. Do podziału w całym kraju jest 50 milionów złotych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj w Polsce zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Lokalnie możliwe są burze. Temperatury od 8 do 16 stopni, około 9 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich Karpat i nad morzem. Wiatr skręcający na zachodni, ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hektopaskale i będzie nieznacznie spadać. Trójka. Program trzeci. Już prawie 6 minut po godzinie 7:00, to druga odsłona naszego spotkania. Państwo słuchają Pory na Trójkę. Dzisiaj w następującym składzie Krzysztof Sagan, Małgorzata Łukowska, Bartek Bielecki, Radosław Nałęcz i Piotr Firan. Zapraszamy do 8:45. Girl Like You, Edwin Collins. 9 minut po 7, pora na trójkę. Znamy już nominacje do tegorocznych Węży, czyli nagród, które honorują te najgorsze filmy. Na liście znalazły się m.in. takie produkcje jak Gierek czy Niewidzialna Wojna Patryka Weki. A gdyby to państwo wręczali statuetki Węży, to które dotychczas nakręcone produkcje filmowe zostałyby przez państwa nagrodzone? O to przechodniów spytał nasz reporter Bartosz Bielecki. Wojna polsko-polska. A widziałem, myślę, że parę setek filmów. Treta Porter. Plejada Gwiazd, ale niezbyt dobry film. Najgorszy film? 365 dni od Blanki Lipińskiej. Zero fabuły, niczego ciekawego tam nie było. Najgorszych filmów staram się unikać jak ognia. Najgorszy film? Pewnie jakiś teraz polski. Tak. 365 dni. Kac Wawa. Denna fabuła. Nudny, prosty, powtarzalny. Już coś takiego było podobnego. Ciekaw jestem, jakie filmy dla państwa były rozczarowujące i co o tym przesądziło. Dwie dwójki i siedem trójek. To też jest taki temat, który faktycznie może irytować. Wiosna za to nie rozczarowuje. Wiosna u mnie pełną parą. Dzisiejszego ranka przebudził mnie przecudowny koncert w wykonaniu kolegi Kosa, Ptaka, a później nastąpiła seria basów, które podały mi przez okno na wysokości mojego muzycznego pokoiku na trzecim piętrze. Para dzikich gołębi grzybaczy, które przystąpiły do rekonstrukcji swojego starego gniazda z zeszłego roku, bo gołębie zawsze tak postępują. A to, że ktoś straszy krupą śnieżną, kochani, to będzie chwilowe i przejściowe. Wiosna jest, o czym melduję z Żyardowa. Serdecznie was pozdrawiam. Dziękujemy pięknie. Trochę czuję się winny, że to ja straszę tą krupą śnieżną. Ty zacząłeś. To synoptycy, nie ja. Pozdrawiamy Grzegorza Walijewskiego z IMGW, proszę państwa, w sprawie krupy śnieżnej, chociaż myślę, że to już ostatki. 11:30 po 7. Piotrze, uśmiecham się do ciebie. O tak, ty zawsze. Ja akurat, proszę państwa, muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o Radka, to on zawsze uśmiechnięty od samego rana. No mój temat. Tak, totalnie. Mój. Dziękuję pięknie. 14 minut teraz po 7, a uśmiech ma ogromne znaczenie w kontekście tego, jak odbierają nas inni. To tak o mnie trochę. Jak się okazuje jednak, i to trochę się zaczynam bać tego, tych wyników badań, wyglądanie na zbyt szczęśliwego, a więc uśmiechanie się za bardzo, ciekawe co to oznacza, jaka jest skala, może przynieść efekt odwrotny do zamierzonego, zamiast wzbudzić sympatię, możemy tylko i wyłącznie do siebie zniechęcać. Ja się akurat z tym nie zgadzam. Osoby, które wyglądają na trochę szczęśliwe, są traktowane podobno, proszę państwa, pozytywnie, jeżeli uśmiech gości na naszej twarzy zbyt często lub wydaje się nienaturalnie szeroki, zostaniemy odebrani jako osoby naiwne. Zatkajmy się. Tak twierdzi grupa naukowców z Uniwersytetu Chicago, Uniwersytetu Nowego Jorku i uczelni Whartona, którzy przebadali powiązanie między intensywnością pozytywnych emocji, jakie okazujemy, a odbiorem tych emocji u innych ludzi. Uczestnicy badania mieli między innymi ocenić, które osoby chętniej wybrałyby jako adwersarzy w negocjacjach. Badani woleli osoby szczerzące zęby w szerokim uśmiechu niż te uśmiechające się umiarkowanie, uznając, że łatwiej będzie wygrać w negocjacjach z osobą bardziej uśmiechniętą, czyli naiwną. No proszę bardzo, w świecie zwierząt to byśmy nie wybierali takich bytów, które szczerzą zęby, ponieważ to oznacza, że one chcą walczyć, a nie zarażać pozytywnymi emocjami. Nas pożreć po prostu, tak? Tak, ale no przejdźmy jednak, zostańmy w świecie ludzi, tak. Również w innym podobnym teście, gdzie osobom bardziej i mniej uśmiechniętym należało podpowiedzieć, ile pieniędzy znajduje się w słoiku, badani uznawali bardzo szczęśliwych ludzi za łatwiejszych do oszukania. Za tymi odkryciami idą istotne wnioski dotyczące życia i pracy. Przede wszystkim sugerują badacze, powinniśmy unikać zbytniego uśmiechania i wyglądania na zbyt szczęśliwych w zawodach, od których oczekuje się profesjonalizmu i wiedzy, na przykład sprzedawcy. Nie wiem, ciężko, cały czas jakoś tak wewnętrznie walczę z tymi informacjami. W innym wypadku klienci mogą uznać takie osoby za mniej kompetentne i merytoryczne. Nawet liderzy, którzy powinni się sporo uśmiechać, mogą skorzystać na ograniczeniu pokazywania swojego szczęścia. A jeżeli ktoś nie potrafi się nie uśmiechać... A może jest tak, że jeżeli widzimy uśmiechniętą osobę, to myślimy sobie, a może by tak zepsuć jej humor? Albo co jej tak dobrze, za dobrze jej. O irytujących nas, w cudzysłowie, uśmiechniętych osobach będziemy jeszcze dziś rozmawiać z psychologiem Aleksandrą Plewką, ale to po godzinie 8. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. Kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów, znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o mecz i nie wiem, jak powiedzieć. Burzę krew, trzaskasz drzwiami, a jak lnę. Ja wiem, ja już wiem. Ja już wiem. Już mi wpadło pytanie, które można zadać. Mógłbym jeszcze opowiedzieć o swoich doświadczeniach. Proszę Państwa, to jest tak, że no wiadomo, przechodzimy strasznie rano do pracy, różnie to bywa, jeszcze ten humor dobry się nie wykluje, ale kiedy widzę Radka i Radek się cały czas uśmiecha, no to chyba wtedy wiem, że istnieją te neurony lustrzane, bo od razu to pozytywnie działa na mnie. No bo śmiechem można faktycznie zarażać i to jest ta wielka wartość śmiechu. Czy ty to robisz świadomie? Nie, no ja taki jestem po prostu i też musiałem w swoim życiu odpowiadać na pytania, czy mierzyć się z podejrzeniami, dlaczego jestem uśmiechnięty. A to ciekawe. No może zbyt bardzo uśmiechnięty, a może są jakieś substancje, które przyjmuję, no które właśnie sprawiają, że jestem uśmiechnięty za bardzo. Nie, to naturalne substancje. Wszystko się dzieje w moim organizmie po prostu. Uchodzimy za naród ponuraków, zresztą podobnie jak, nie wiem, Niemcy, także Brytyjczycy, ze względu na pogodę. Różnie to ludzie tłumaczą, szerokość geograficzna. No i pytanie, czy powinniśmy to zmieniać, czy jest dobrze tak jak jest, a może powinniśmy pójść w stronę Amerykanów, którzy bez względu na wszystko zawsze się szczerzą i uśmiechają. Don't worry, be happy. Tak, nie bacząc na okoliczności. Czasami to pomaga. Właśnie, to jest takie jedno z tych pytań, które gdzieś wpadły mi do głowy. Co się udało Państwu załatwić za jeden uśmiech na przykład? 2 2 i 7 3. Na drodze za chwilę będziemy. Może uśmiech wystarczy, żeby ktoś kogoś wpuścił. I pamiętajmy, rano, zwłaszcza w poniedziałek, ale także codziennie, o życzliwości. Autopromocja. W tonacji trójki. W poniedziałki trzecia fala. Charakterystyczne brzmienia i atmosfera lat 80. ubiegłego wieku inspirują do dziś. W każdy poniedziałek od 19 do 21 w tonacji trójki rządzą 80'sy. Zapraszają Marek Chorodniczy i Rafał Porzeziński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi 11 Lite 5G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1599 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowi. Czy wiesz, co tarczyca robi dla Ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co Ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Let's go! Szukasz prawdziwych okazji? W MediaMarkt mamy ceny bez ściemy. I jak obniżamy, to zawsze od najniższej ceny z ostatnich 30 dni. Let's go! MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Navigator. Jest z nami Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców. Czy są powody do uśmiechu na drogach? No na pewno jest wiele takich powodów, ale ten uśmiech może nam zejść na chwilę z twarzy z powodu korków, ale to tylko na moment, bo rzeczywiście teraz wygląda na to, że mamy kumulację. W Małopolsce korkuje się poważnie obwodnica Krakowa między węzłami Kraków Południe i Krakowska Wina, a także jeszcze dalej za tym węzłem Krakowska Wina na jezdni do Katowic jest ciasno. Są spowolnienia, no i kierowcy zatrzymują się w korku na tym odcinku. Dużo aut mamy też na Krajowej Siódemce od strony Zakopanego. Hamujemy za Mogilanami. Korkuje się też Śląsk, trasa Bytom-Chorzów, a także S86 Sosnowiec-Katowice, a także S1 Ząbkowice-Wojkowice-Kościelne. No i też A4 z S1 skrzyżowanie na wysokości Mysłowic. Tutaj kierowcy hamują na S1 na jezdni w stronę Częstochowy. Na 94 jadąc od Krakowa mamy z kolei wypadek, wjeżdżając do aglomeracji śląskiej na wysokości Strzemieszyc. Ciasno też już oczywiście na obwodnicy Warszawy na S8, na jezdni w stronę centrum i dalej Wrocławia. Korek ma około 6 km. No i korki są też na Pomorzu. Spory mamy na obwodnicy Trójmiasta. Kierowcy zwalniają przed węzłem Gdańsk Południe na jezdni do Wejherowa, a także w przeciwną stronę. No i korek jest też na w kilku trasach, które prowadzą do obwodnicy. Radio Navigator Trójki. Punktualnie 7.30, Romuald Wójcik i skrót serwisu Trójki. W ciągu ostatniej doby odparto 70 lądowych szturmów Rosjan, poinformował ukraiński sztab generalny. W ocenie ekspertów rosyjska ofensywa może dochodzić do punktu kulminacyjnego. Ich zdaniem nie przyniosła ona zakładanych przez Kreml efektów. Dziś medycy z zespołu pomocy humanitarno-medycznej będą rozmawiać z lekarzami w Dnieprze w sprawie rannych wolontariuszy. Wtedy też zapadnie decyzja o ich ewentualnym transporcie do Polski, powiedział minister w kancelarii premiera Michał Dworczyk. W sobotę polska organizacja Nechemiarz poinformowała, że jej dwaj wolontariusze ranni zostali w rosyjskim ostrzale na wschodzie Ukrainy i znajdują się w szpitalu w Dnieprze. Lżejsze rany odniósł mieszkający na stałe w Polsce obywatel Ukrainy. Ciężej ranny został Polak. Ma rozległe obrażenia brzucha. Decyzja o budowie nowej jednostki wojskowej w Olecku w województwie warmińsko-mazurskim jest bardzo ważna dla bezpieczeństwa, powiedział w Polskim Radiu wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Antoni Macierewicz podkreślił, że bardzo ważna nie tylko dla bezpieczeństwa Polski. to była kwestia fundamentalna i dobrze, że ta jednostka teraz powstaje, dlatego że będzie chroniła naszego północno-wschodniego terenu i będzie gwarantowała, i to jest tutaj najważniejsze, możliwość przesuwania sił zbrojnych NATO, tak żeby broniły krajów bałtyckich. Były minister obrony chwalił też pozyskanie dla polskich wojsk systemów artylerii rakietowej HIMARS. Zgodnie z zapowiedzią MON, nowe uzbrojenie ma jeszcze w tym roku trafić do 15. Brygady Zmechanizowanej w Orzeszu. Kilkadziesiąt osób wzięło udział w Wiecu Solidarności z Janem Pawłem II w Puławach. Według uczestników manifestacji mamy do czynienia z medialną nagonką na wybitnego Polaka. To pierwsza tego typu inicjatywa na Lubelszczyźnie, powiedział organizator Wiecu Marcin Mizera. Nie godzimy się na to, żeby tak wielki autorytet był niszczony. Nie godzimy się na to, żeby były podejmowane jakiekolwiek próby właśnie godzenia w dobre imię wielkiego Polaka, jakim niewątpliwie był Jan Paweł II. Wiec odbył się przed pomnikiem Jana Pawła II w Puławach. Kolejne wiadomości w Trójce o 8:00. Ekonomia w Trójce. Jest z nami Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Ekonomię niestety otwieramy zamknięciem. To koniec banku Credit Suisse. Przejmuje go jego konkurent i krajan, szwajcarski UBS. I to wykładając marne 3 miliardy franków za drugi największy helwecki bank. Okazuje się więc, że interwencja tamtejszego banku centralnego nie była wystarczająca. Kontrowersje budzi fakt, że szwajcarski nadzór umorzył część obligacji Credit Suisse wartych około 16 miliardów franków i uznał je za kapitał własny banku, a to oznacza, że stracili na tym ci, którzy zainwestowali w jeden z najbezpieczniejszych instrumentów, czyli właśnie obligacje. To ich interesy w takich sytuacjach powinny być zabezpieczone w pierwszej kolejności. Być może więc przed nami kolejne niepokoje na rynkach. Na razie pracujące już o tej porze giełdy w Azji są pod kreską. Przypomnijmy, kłopoty Credit Suisse pogłębił upadek przed tygodniem amerykańskiego Silicon Valley Banku. W Stanach upadły też dwa inne banki, a według agencji S&P w kolejce czeka co najmniej jeszcze jeden. Widząc to wszystko, sześć głównych banków centralnych wydało wczoraj komunikat, w którym zobowiązują się codziennie do kwietnia zapewniać bankom komercyjnym dostęp do pożyczek w dolarach. Chodzi o amerykański Fed, Europejski Bank Centralny, Bank of England, a także banki centralne Szwajcarii, Japonii i Kanady. Taki ruch ma uspokoić rozchwiane rynki. Chodzi głównie o rynki akcji, a zwłaszcza te banków. Waluty bez większych zmian. Za franka płacimy 4,76, euro kosztuje 4,70, dolar jest po 4,41, brytyjski funt kosztuje 5,37. Przypomnijmy też, że polskie banki są regularnie poddawane tak zwanym stres testom, więc ich sytuacja jest, mówiąc delikatnie, nieco inna niż tych za oceanem. Skończymy jeszcze dobrą informacją dla kierowców. Diesel w okolicach 7 zł za litr nikogo już nie dziwi. 95 ustabilizowała się w zeszłym tygodniu na poziomie 6,70. Tak donoszą analitycy biura maklerskiego Reflex i dodają, że w tym tygodniu możemy liczyć na kolejne spadki cen benzyny i diesla w przedziale od 5 do 15 groszy na litrze. Dzisiaj więcej rozpogodzeń na północnym i na południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu, a lokalnie możliwe także burze. Temperatura od 8 stopni nad morzem, około 12 w centrum do 16 na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz, na południowym wschodzie porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Tak sobie myślę w kontekście telefonu od słuchacza, czy ludzie zajmujący się na przykład ekonomią powinni się uśmiechać. Marcin Jagiełowicz. No. Nie, no popatrz na mnie. No tak. Absolutnie. Kamień na twarz. Poker face. O tak. W tym kontekście słuchacz. Niektóre zawody w ogóle nie powinny się uśmiechać, jeśli mogę tak powiedzieć. Mianowicie wyobraźcie sobie państwo sytuację, że przychodzi ktoś do lekarza, a lekarz, no mamy tutaj taki zawalik, stadium terminalne, ha, ha, ha. No chyba nie za bardzo. Ja znam takiego lekarza. Kolega się uśmiechnął od ekonomii. Z cudzego nieszczęścia naprawdę. No tak, no a czytając serwis o upadających bankach, co można powiedzieć? No, trzeba zachować powagę i iść dalej jakoś. Tu bank upadł, ha, ha, ha, państwo stracili pieniądze. A wiosna to jest rodzaj męski czy żeński? Żeński, proszę pana, tak mi się wydaje. Podobno mówią, że Kopernik była kobietą, a ja urodziłem się 21 marca 1974 roku, nazywam się Radek Gawryś i to ja jestem wiosną, a nie kobieta. Pozdrawiamy, panie Radku. Przyznaję, że poziom abstrakcji dzisiejszych tutaj komentarzy jakoś tak podoba mi się bardzo. To nie jest żaden abstrakt, to jest życie codzienne. or your friends are gonna leave you. Busy making little creatures, all flames at the party. The stars are leaving early, up before the sun rises, looking after young lives while you play late. On that golden record. Oh, what are you afraid of now? Worried you might be finally happy. Strange as it sounds, leave everything at the door. Maybe it's heaven and you just haven't been here before. All your friends at the table have their stories to tell, and your best friend's daughter, she's still getting taller, measuring out their lives with every passing school year. Jest Katie Melua i można usłyszeć na żywo. I to też pewnie równie pięknie zabrzmi, a nawet jeszcze piękniej, kiedy to wybierzecie się Państwo na jeden z trzech koncertów, albo Warszawa, albo Gdynia, albo Wrocław, bo Trójka jest patronem medialnym polskich koncertów, polskiej części trasy koncertowej. Może w ten sposób. Love and Money Tour 2023, Katie Melua. Wszystko się zgadza. Na zegarze 20 minut pozostało do godziny 8. Teraz o sporcie, a w zasadzie o piłce kopanej. El Clasico, hiszpański klasyk, starcie Barcelony z Madrytem, Królewskich z dumą Katalonii. To zawsze mecze z podtekstami. Wczorajszy mecz był zdecydowanie najważniejszym wydarzeniem piłkarskim weekendu i o tym przekonywać nas będzie Dariusz Urbanowicz. Rozśpiewane Camp Nou. Zarówno przed meczem, jak i po. W końcu zwycięstwo Barcelony w El Clasico to nic oczywistego. Wczoraj Blaugrana wygrała 2-1 i choć dominowała, Real szybko objął prowadzenie po dość przypadkowym golu, rykoszecie od głowy Araujo. Wyrównał do szatni Sergi Roberto, opowiada Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl. To był mecz niezwykle wyrównany, na krawędzi, zacięty do samego końca, otwarty też do samego końca. Wydawało się, że ktoś to spotkanie wygra, ale trudno było zgadnąć, kto to będzie, bo w 81 minucie Real Madrid strzelił gola na 2-1. Wydawało się, że jest blisko zwycięstwa. Po chwili dopiero sędziowie zdecydowali, że Marco Asensio jednak był na spalonym, gdy oddawał strzał, który wpadł do bramki i gola trzeba anulować, a już 10 minut później to piłkarze Barcelony ściskali się, ciesząc z gola zwycięskiego na 2-1. Przesądzająca bramka należała do Franka Kessiego, ale szczypty magii dodał do niej kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski. Jeszcze raz Dawid Szymczak ze sport.pl. Bardzo duży wpływ na całą tę bramkową akcję miał Robert Lewandowski, który dostał piłkę przy bocznej linii, zbiegł z nią w stronę pola karnego i zamiast od razu uderzać albo dośrodkowywać, jeszcze zobaczył, że obiega go właśnie wspomniany Balde, kopnął do niego piłkę piętą w sposób niezwykle efektowny. Tam było czuć taką szczyptę magii. Po chwili Balde dograł w pole karne, Kessié strzelił, no i Barcelona wygrała 2-1. Nie tylko pokonała Real Madryt, ale też zwiększyła swoją przewagę w lidze aż do 12 punktów. Teraz pozostaje 12 meczów i wydaje się, że tak duży zapas jest po prostu nie do roztrwonienia, że Barcelona już teraz po tym meczu, po wygranym klasyku, trzyma jedną ręką trofeum za Mistrzostwo Hiszpanii. Trener Barcelony Xavi Fernandez studzi hurra optymizm w kwestii wygrania Primera División w tym sezonie. To zwycięstwo nie przesądza jeszcze kwestii tytułu. Mamy jeszcze 12 kolejek, ale to istotna dla nas wygrana, w pełni zasłużona. Zagraliśmy lepiej niż Madryt. Dominowaliśmy, stworzyliśmy więcej klarownych sytuacji od nich. Czuję się bardzo usatysfakcjonowany, bo daliśmy z siebie wszystko w obronie i w ataku przeciwko tak wielkiej drużynie jak Real. Przez większość czasu panowaliśmy nad sytuacją do ostatnich chwil meczu. To, co ważne, to wzmocnienie morale zespołu i pewności siebie. Myślę, że zaprezentowaliśmy się bardzo dobrze. To było 251. El Clásico i 98. zwycięstwo Barcelony. Real wygrywał 101 razy, padły 52 remisy. Najwięcej goli w historii tych starć zdobył Argentyńczyk Lionel Messi. 18. Na trybuny piłkarskie przeniósł nas, proszę Państwa, Dariusz Urbanowicz. On jest uśmiechnięty, tylko tak, tak trzeba się przyjrzeć. To dobrze, to udało się wybrnąć jakoś. Tak, pytamy Państwa o uśmiech. Można powiedzieć, że uśmiechnięty nie wprost. No trochę tak. O konteksty także tych uśmiechów. Czy warto być osobą na co dzień uśmiechniętą? Podobno osoby uśmiechnięte mają większe szanse na to, żeby zdobyć pracę. Ale z drugiej strony, tak jak opowiadaliśmy Państwu wcześniej, także osoby uśmiechnięte są odbierane przez niektórych jako bardziej naiwne. Tak, tutaj pojawiła się kategoria osoby za bardzo uśmiechnięte. I tak się zastanawiam, co to oznacza. Za bardzo być uśmiechniętym. Kiedy jest ta cienka granica bycia uśmiechniętym, a bycia za bardzo uśmiechniętym? Nasz numer oczywiście do dyspozycji. Trzecia, kurde, bele leci, dom stoi zupełnie pusty nocą. Kurzą się dookoła, rubiecie, wracamy chwiejnym krokiem. Po okrążeniu nad ranem, po schodach na piechotę raczej rady nie damy. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Trasa bardzo dobrze znana, od jednego baru do baru. Poznaje się tych albo owych i mamy troszeczkę kataru. Jeśli wiesz, o czym ja mówię, natomiast zupełnym rankiem wychylam, patrząc tempo, ostatnią bez gazu szklankę. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Jeszcze kilka dni nocy i wszystko wróci do normy. Będziemy zorganizowani i poważni, uczesani i przezorni. Jednak jeszcze dzisiaj i jutro, pojutrze i po pojutrze, pozwól nocy kochana życiu nosa utrzeć. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy. grasz i polowiesz nigdy. Nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Trzeci Polskiego Radia. przynajmniej tak z naszej perspektywy. Ja przed chwilą odbyłem taką krótką podróż po kawę. Muszę powiedzieć, że jest pięknie za oknami i na pewno jest dzisiaj sporo powodów do uśmiechu i do radości, bo słońce nam towarzyszy od rana. Także o uśmiechy dzisiaj pytamy, ale też jest powód, żeby się uśmiechnąć. Pan Tałek to też jest jeden z powodów, żeby się uśmiechnąć, czyli felieton Tomasza Łysiaka. Dzisiaj pan Tałek opowie państwu o legendarnej krainie Kukani, czyli takiej krainie pieczonych gołąbków. A według średniowiecznej legendy to bajeczna kraina wiecznej szczęśliwości, obżarstwa i próżnowania. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Czy słyszeli państwo o krainie pieczonych gołąbków? Otóż niegdyś tak nazywano krainę szczęśliwości, a inaczej mówiąc Kukanię. Ta Kukania to był świat podobny do tego, który nasz Brzechwa przedstawił w wierszyku na wyspach, bergamutach, na wyspach, na których na dębach rosły jabłka w gronostajowych czapkach, pamiętacie państwo? Peter Bruegel namalował tęże Kukanię na słynnym obrazie znajdującym się obecnie w Pinakotece w Monachium, a mającym tytuł Kraina Szczęśliwości lub Kraina Pieczonych Gołąbków. Widać na tym obrazie trzech jegomościów, tak najedzonych i napitych, że padli przy stole. Landsknecht śpi też chłop, obok niego leży cep, no i tylko pisarz patrzy w niebo. A na stole, drodzy państwo, widać niedojedzone, pieczone gołąbki. Tak, nasze gołąbki z kapusty i kaszy etymologicznie wywodzą się od gołąbków prawdziwych, czyli faszerowanych ptaków. W każdym razie Kukania, kraina pieczonych gołąbków, czyli zupełnego szczęścia, wyglądała niesamowicie. Już w anonimowych francuskich Fabliu z XIII wieku pisano o niej tak. Domy tam są zbudowane z ryb, wędlin i masła. Wszędzie zostawione stoły, pieczone gęsi rosną przy drogach. W studniach płynie czerwone wino, w winie srebrne i złote puchary. Pełne sakiewki przynosi się z pola. Zamiast za pracę płaci się za sen. Znajduje się tam również fontanna młodości. Ech, piękna byłaby taka Kukania, w której płaci się za sen, a nie za pracę. Być może nawet zdarza się, że w jakimś biurze czy urzędzie ktoś urządza sobie obecnie prywatną Kukanię, krainę pieczonych gołąbków. I gdy szef nie widzi, zapada w sen, licząc na to, że dostanie za to wypłatę. No, ale tak mają tylko szczęśliwcy. My niestety sakiewki nie dostaniemy z pola. A gęś, zamiast rosnąć przy drodze, może nas niestety kopnąć. I tyle z tego będzie. Figa z makiem. Ale o fidze i maku, o, to już przy innej okazji. No dobrze, wróćmy do naszego tematu wiodącego. Mówi się, że poniedziałek to taki słaby dzień, dzień owiany złą sławą, bo trzeba iść do pracy, obowiązki. Właściwie wszyscy są zdenerwowani tak na start. I ciekaw jesteśmy, co w poniedziałek przyprawia państwa o uśmiech na twarzy. Dwie dwójki i siedem trójek. A za 5 minut mniej więcej w trójce serwis. No i widzisz, powinienem skończyć mówić, a nie skończyłem. Tak to bywa. Zawsze bałem się jak nikt. Wiem poskromić cię. To jak zniszczyć twoje sny. Twoje włosy, plany cienkie papierosy, małą bliznę na kolanie. Nie o wszystkim mówisz mamie.